देखो दो विभाग है, एक जड़ विभाग है एक चेतन विभाग है। ये लोग दो ही चीज देखने में, जड़ नाम कृष्ण का है जो अपने को भी नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता वो जड़ है। एक चेतन नाम कृष्ण का है जो अपने को जानता है दूसरे को भी जानता है। ये खास जड़ चेतन का लक्षण है। अब इस चेतन में अपने को जानता है दूसरों को जानता है तो अपने जानने में पूरा ठीक ठाक जानता नहीं है और दूसरों को भी ठीक जानता नहीं है। इन अनजानपने को ही मिटाना है सत्संग का काम है। और नहीं जानते हैं जिसको उस पर विश्वास करना है ये सत्संग का काम है। उस पर विश्वास करे न करे ये मर्जी आपकी है। वो है ईश्वर, कोई ईश्वर को माने कोई ईश्वर को न माने उनकी मर्जी है ईश्वर को माने मर्जी है ईश्वर को न माने। चेतन अपने आप को मानता है तो उसे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जैसे मुक्ति हो जाती है। ये उसको केवल ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, वो विदेह केवल कहते हैं और जीवन मुक्त कहते हैं और श्रद्धा मुक्त हो जाता है अपने को ठीक जानने से। और संसार को ठीक जानने से भी कल्याण हो जाता है। ठीक हो जाने संसार अलग है मैं अलग हूं ऐसे जड़ चेतन को अलग जाने और जो मेरे पास में जड़ चीजें है वो रमण चेतन दो चीजें है। एक चेतन में अपने को जानता हूँ दूसरों को जानता हूँ ये चेतन है। और जो दूसरे को नहीं जानता अपने को ही नहीं जानता वो जड़ है। तो हमारे पास जो शरीर है इंद्रियां है मन है बुद्धि है प्राण है जीवन है ये सब जड़ है। इनको जानने वाला है वो चेतन है। ये चेतन और जड़ दोनों है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन ही गांठ ही पारी गई जत भी मिर्सा छोटा तो कठिन नहीं। जड़ और चेतन की गांठ हुई है इसको कहते हैं जीव। जड़ चेतन दोनों मिल जावे इसको जीव कहते हैं। तो ये वास्तव में झूठी है। वास्तव में गांठ हो सही होती क्यों जड़ है वो चेतन के साथ में एक हो नहीं सकता। चेतन है वो जड़ के साथ एक हो नहीं सकता। अमावस्या की रात्रि और सूर्य साथ में मिले तो एक वो ऐसा विरोध है परंतु अज्ञान के कारण से ये विरोध वो एक मान लिया। एक मान करके हम लोगों की प्राय क्या अवस्था हुई जड़ की ही मुख्यता हो गई। चेतन को भूल गए। शरीर जड़ है शरीर ही मैं हूं ऐसा मानते ये मैं हूं ये मैं हूं ऐसा मानते शरीर ही मैं हूं। शरीर वास्तव में आप नहीं है। आप शरीर आजाद हैं। शरीर तो माँ के पेट में बना है और आप आए हो आप बने नहीं हो। चेतन आप हो आप बने नहीं हो आप बनावटी नहीं हो। और शरीर ये बनावटी है। माँ के शरीर में बना है और पूरा बनने पर बाहर आया है ये जीव कहलाता है। तो जड़ चेतन मिले हुए दोनों है। इन मिले हुए में जड़ की ही प्रधानता है। ये प्राय सब लोगों में स्वाभाविक है। चेतन की प्रधानता है भी सत्संग करते हैं वो चेतन है वो उसी मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ये इनकी मांग है कि मेरा कल्याण हो जाए या मेरा भोग हो जाए। इस तीन तरह की इच्छा है। इच्छा के तीन भेद है। एक इच्छा है भोग की और संग्रह की। मन रुपयों का संग्रह और भोग हो ये असली पतन का चिन्ह है। जो संग्रह की भोग ही भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रदर्शन शाम व्यवसाय में बुद्धि समाधो नवे दिए थे। दूसरे अध्याय के 40 से 44 तक 4-5 श्लोक है, ये जड़ चित्र के है। व्यवसाय बुद्धि एक यहाँ से व्यवसाय बुद्धि समाधो नवे दिए थे तक तक समाधि का वर्णन है। ये जड़ चित्र दोनों का वर्णन है, तो जड़ है वो संसार है और चेतन है और चेतन है। इसमें एक बात बताऊं आपको, मनुष्य रुपयों को और भोगों को अपना मानता है। रुपये अपने हैं और भोग भोग नहीं अपने हैं, ये खास धक्के मचाने का रहता है। शुभ काम के तरह स्वर्ग में चला जाएगा, अशुभ काम धक्के में चला जाएगा, पर जन्म मरण ऐसा नहीं मिटेगा। शुभ काम अधिक हो जाएंगे ऊपर उतर जाएंगे, अशुभ काम अधिक हो जाएंगे नीचे उतर जाएंगे। उन्नति अवनति ऐसा काम है, ऐसे अगर ये चलते नहीं। मनुष्य की 3 तरह की इच्छा है, शरीर को लेकर इच्छा होती है उसको भोग कहते हैं और दूसरी इच्छा को संग्रह कहते हैं। ये शरीर को लेकर संग्रह और भोग दो, ये एक एक विभाग हुआ। एक है चेतन का विभाग, जो हम मुक्त हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, ये इच्छा खुद की है। ये है कामना की, शरीर को लेकर इच्छा भोग भोगना संग्रह करना, ये शरीर की इच्छा। और अपनी खुद की इच्छा एक मुक्त होने की, एक भगवान को प्राप्त करने की, ये दो इच्छा स्वाभाविक इसके भीतर है। और तीनों इच्छा होती है उसको जीव कहते हैं। वो तीनों इच्छाओं में भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा ये कम होती जाती है जब वो साधक हो जाता है। साधन में लग जाते हैं उनके भोगों की और संग्रह की ये इच्छा कम होती जाती है। जो जो साधन करते हैं, जो जो परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, जो जो ये इच्छा कम हो जाती है। जो जो संसार ही बढ़ते हैं तो इच्छा बढ़ती है, फिर भोगों का इच्छा अंत नहीं आता। इसका अंत आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? कि लंबा रास्ता नहीं है, ये रास्ता गोल है। भोग की इच्छा संग्रह की इच्छा का रास्ता गोल है, ये घूमता ही हो। मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मर जाओ, मर जाओ तो जन्म गए, जन्म जाओ तो मर जाओ, जन्मना मरना, मरना जन्मना, मरना जन्मना, जन्मना मरना, मरना जन्मना है। इसका अंत नहीं आता। सैकड़ों लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए तो दुख पाते ही रहते। अब इनमें साधक होते हैं, उनमें सजगता आती है, वे विचार करते हैं कि हम जन्म कैसे मिटे, ये दुख कैसे मिटे, संसार का आपत कैसे मिटे, ये जन्म मरण कैसे मिटे, ये इनकी इच्छा होती है। वे साधक होते हैं। अपना इतना बड़ा गांव है जिनमें देखो आवाज कितने इकट्ठे हुए हैं, कई इच्छा वाले लोग पैसे ले जाते हैं, कई कम इच्छा आ जाते, कई अन इच्छा भी आ जाती, सब तमाशा देखो जो आ जाते हैं। पर असली भीतर की इच्छा ना हो कि हमारा कल्याण हो, ऐसी कल्याण की लालसा लेकर के बहुत कम आते हैं। कल्याण की जिसकी इच्छा है वे साधक होते हैं, वो साधन करते हैं, वे साधन के प्राण रहते हैं। तो साधन के प्राण रहते हैं वे ऊंचे बढ़ते चल जाते हैं। जिसके से जमीन पर 2 बैठे हैं आदमी, एक आदमी मकान बनाता है, एक आदमी कुआं बनाता है। तो मकान बनाने वाले भी जमीन खोदते हैं और कुआं बनाने वाले खोदते हैं, पर मकान बनाने वाले नियम खोद कर ही उसे भर्ती शुरू कर देते हैं। चूना है, ईंट है, पत्थर है, इनको जमा करता रहता है। तो जमा करता है ऊपर बैठा है, तो दीवार की ऊपर बैठा है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल, जो जो जमा करता जाता है जो ऊंचा ऊंचा रहता है, जो जो खोदता जाता है, जो जो नियोजन जाता है, वो खोदता खोदता ढेर कुएं में चल जाता है। 30 पुरुष, 40 पुरुष, 60 पुरुष तक अपने यहाँ 60 पुरुष तक होता, 60 का हुआ मेरे 60 पुरुष का, यह पुरुष है, पुरुष से नाम पुरुष है। पुरुष का क्यों है कि मधु लंबा जितना होता है इतना ही चौड़ा होता है, ये चौड़ा जितना होता है इतना ही वो लंबा होता है, ये उसी माप है, माप ये पुरुष। पुरुष मालूम मनुष्य, उसके पुरुष है। इस पुरुष से नाप होता है, ये हाथ है, इस हाथ से नाप होता है, तो हाथ से नाप होता है और पुरुष से भी नाप होता है, तो पुरुष वर्गा ये पुरुष पुरुष। तो जड़ है शरीर, ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो यहाँ बना है, यहाँ छूट जाएगा। आप यहाँ आए हो और यहाँ चले जाओगे, तो आप अलग हुए, शरीर अलग हुआ। आप चेतन हो, ये शरीर जड़ है। शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये सब जड़ ही है। फिर आप चेतन हो, आप जानने वाले हो। तो शरीर और जो हुए विभाग, शरीर के विभाग का अंत नहीं है। बड़े बड़े अनंत ब्रह्मांड, अनंत भगवान के शरीर में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रूमे में भगवान में करोड़ों ब्रह्मांड है। एक एक रूमे में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, कोई गिनता नहीं, गिनती नहीं है। इतने ब्रह्मांड में इतना में मनुष्य की चीज एक हत्ती भर की नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं है। ये सब जन्मने बनने वाली, उत्पत्ति और नष्ट होने वाली भाई, उत्पन्न हो गई नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई बस हो रही नष्ट हो गई। इसमें उम्र कम ज्यादा होते हैं। चौमासे में जो मच्छर होते हैं वो 2.5 घंटा ही उम्र होती है, उसे छोटे होते उससे भी थोड़ी होती है, उसे बड़े उम्र होते हैं। गाय भैंस आदि की 30-35-30 वर्ष वाली उम्र होती है। इसमें मर जाते हैं, पूरे भी मर जाते हैं। मनुष्यों के पुत्र 100 वर्ष की वाणी है, उसमें 50-60-70 वर्ष में मर जाते हैं। ये संयम नहीं रखते, तरह तरह का भोग भोगते हैं, तरह तरह का अन्न खाते करते हैं। ये भोग ज्यादा भोगते हैं वो जल्दी मरते हैं, जितने भोग कम भोगते हैं वो ज्यादा जीते हैं, ये भोगों में लगे हो जाते हैं। भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, ये 4 श्लोकों में बताया है, 41-44 तक। भोग और ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग भोगने में संग्रह करने में दो में ही लगे हुए हैं। रुपया कमाओ और शुभ भोगो, दोनों में लगे हुए हैं। दोनों में इसके लोभ लग गया है, रुपया कमाओ बस, भोग भोगना भी नहीं है उनके। सुख पाओ दुख पाओ किसी तरह रुपया इकट्ठा करो। लखपति बढ़ गए, करोड़पति बढ़ गए, अरबपति बढ़ गए, रुपया इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो, और सब इकट्ठा करके राम राम सत्य हो जाते। बेचारे बैल की तरह बनता रहे के बैल तुम गए और जमारो हार। मनुष्य शरीर निरंतर नष्ट कर दिया, केवल संग्रह करने की समय लग गया, रुपये संग्रह करना संग्रह का, संग्रह कोड़ी एक चलेगा नहीं। और उसके लिए जो पाप किए, झूठ कपार जालसाजी बेईमानी, वो हुए पाप। पापों का संग्रह होता है भीतर, रुपयों का संग्रह होता है बाहर। बाहर का कोड़ी एक चलता नहीं और भीतर का कोड़ी एक भी चलता नहीं, तो वह नरकों में भोगते हैं, दुख भोगते हैं, महान नरकों में जाते हैं, कष्ट भोगते उठाते हैं, भोगते रहते हैं। फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान होता है। परंतु एक मोह ऐसा लगा है, रुपये इकट्ठा करना, रुपये इकट्ठा करना। अगर रुपया है खर्च करने के लिए, अपने लिए खर्च करो, दूसरे के लिए करो, हित में जिसे निर्वाह हो जाए, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, थोड़ी जमीन है, ये चीजें इनसे हमने जी सकते हैं, जीते रहे, इतना निर्वाह करना है। पर मकान बनाने लग गए, रुपया इकट्ठा करने लग गए, मकान बनाने लग गए, भोग की सामग्री इकट्ठी करी, भोग भोगना, सुख भोगना, आराम से ना रुपया कमाना। इनमें नीचे नीचे वृद्धि है केवल कमाने की, ऊंची वृद्धि भोग को भोग भोगने की है। सब जन्म मानव जाएंगे, जन्मों मरो जन्मों मरो। इसमें थोड़ी इच्छा होती है जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो वे सत्संग करते हैं। वो एक जन्म दो जन्म तीन जन्म कितने जन्म होगा, वो धीरे धीरे काम करते हैं। और जल्दी हो तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। मनुष्य जन्म भगवान देते कृपा करके, फिर तो सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इनमें घेरा हुआ फिरता है, रात दिन बटता है। कब कई करुणा नर्दे ही देत इस बिना हित सुने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करे मनुष्य ही जीते हैं। मनुष्य ही देखो चाहे साधक को, एक ही परमात्मा की प्राप्ति का साधक हो चाहे मनुष्य को हो, एक ही बात है। पर मनुष्य शरीर पैदा करे और भोगों में लगे रहते पशुओं की तरह, वे पशुओं की तरह एक जूड़ भोगते हैं, मनुष्य एक जूड़ है। अभी इसमें जो चेत होता है वे करते हैं साधन, साधन करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सरल सुख होने के लिए। वे थोड़ा सा साधन करने अटक जाते हैं, करने लग जाते हैं, वाह वाह हो जाती है, संग्रह करते हैं, सीता व्याख्यान देते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को, उन्हों कहना और कहना और सुनने में समय बर्बाद कर देते हैं। अपना भी कल्याण है, दूसरों का कल्याण करना, इसके लिए व्याख्यान में लगना अच्छा है, परंतु अपना भी कल्याण करना चाहिए। वो चाहते दूसरों का, दूसरों का कल्याण, वो कल्याण नहीं चाहते। वे चाहते मान बढ़ाई, वाह वाह, इसके लिए कहते हैं सुनते हैं, कहते हैं सुनते हैं। तो ये भी पेशा हो गया, जैसे दुकानदारी पेशा है, जैसे खेती करना है, जैसे पशुओं का पालन करना है, इसे पैसा पैदा करता है, इसे कथा से भी पैसा पैदा करना है, भोग भोगना है, पैसा पैदा करना है, इसमें रात दिन लगे रहते हैं। तो वो कहना सुनना भी वो व्यापार की तरह, व्यापार व्यवहार जो व्यापार करते हैं, कोई व्यापार से रुपया करता है, कोई व्याख्यान से रुपया पैदा करता है, भोग भोग में ना, तो भोग ऐसे ही प्रश्न है, आसक्ति भोगों में और रुपया में। कोई रुपये के से नहीं करते, मान बढ़ाई सत्कार आदर संसार में नाम हो जाए हमारा, महात्मा जी है बड़े हैं, ये व्याख्यान देते हैं, बड़े त्यागी है विजय, इनमें वाह वाह में फंस जाते हैं। इनमें वही दशा है भाई, जड़ चेतन की वही दशा, वाह वाह हो गई, ये भोग भोग है, ऊंचे भोग भोग रही है, कोई जन मन में जाते हैं। सच्चे आदमी होते हैं, अपना कल्याण करना है और उनको भी कल्याण करना है, ऐसे बहुत कम होते हैं। जितने व्याख्यान देने वाले हैं, प्रचार करने वाले, उनमें भी अपना कल्याण हो, दूसरों में कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसे लगन वाले कम होते हैं। लगन जिन की सच्ची होती है, उनके द्वारा दुनिया का भी हित रहता होता है, दुनिया का भी कल्याण होता है। क्योंकि कायदा एक है, एक ताश सौ पर खेलने वाला क्यों कुछ सिखा देता है, चिलम पे लाइन में क्यों सिखा देता है, गीता पढ़ने वाला और भी सिखा देता है, सत्संग करने वाला और भी सिखा देता है, अपना जो व्यसन होता है और वो सिखाते हैं। तो वो थोड़े लग जाते हैं, अपने खुद सीखते हैं और वो सिखा देते हैं, तो शीघ्र सीखने लग जाते हैं। सीखने में कोई फायदा नहीं होता है, तो भी अच्छा है। संसार में भोगों में लगे हैं, संग्रह में, उनकी अपेक्षा से है धर्मात्मा है, ऊंचे लोग जाते हैं, वो नरकों में जाते हैं, ऊंचे सतोगुण वाले ऊंचे में जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं, तमोगुण वाले नीचे उतरते हैं, तमोगुण वाले रजोगुण रजोगुण से सतोगुण से है। सतोगुण को जीत ग्रंथित हो जाते हैं, वो महात्मा हो जाते हैं, वो संत हो जाते हैं, वो खोज करते हैं आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तो जड़ चीजों का संग्रह भोग ये त्याग देते हैं। अब उस इसी बात में दो इच्छा और होती है, एक इच्छा है कामना को लेकर के संग्रह करनी भोग भोगनी, एक इच्छा जिज्ञासा तत्व जानना, जड़ क्या है चेतन क्या है, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ क्या हूँ, इस तत्व को जानना। इस तत्व के जानने में प्रवृत्त होते हैं वे ज्ञान मार्ग होते हैं, वो ज्ञान मार्ग में चलते हैं और दूसरे भोगों में चलते हैं, तो तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होती है। एक प्रेम की पिपासा है, भगवान के दर्शन की लालसा है, वे भगवान के लिए उतरते हैं। और कई भगवान को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, स्वीकार नहीं करते, और कई भगवान को मानते हैं। तो भगवान को मानने वाले होते हैं वो प्रेम के प्रयास होते हैं। वो इच्छा, दो इच्छाएं मनुष्य की है, एक तत्व जिज्ञासा, एक प्रेम की पिपासा। तो प्रेम प्राप्त करने वाले पूर्ण हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, अपने तत्व को जान जाते हैं, संसार ठीक से जान जाते हैं, नाशवान है, इनमें अपनी कोई चीज है नहीं, अपनी चीज बोध है, तत्व ज्ञान है, अपनी चीज है। और तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर परमात्मा में लग जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। तो जो संसार के कामों के द्वारा अपना कल्याण करते हैं वे कल्याण करने वाले होते हैं कर्मयोगी। वह कर्मयोगी है, संसार की भौतिक संसारी सच्चाई ये जीता है और कल्याण चाहते हैं तो वे कर्मयोगी होते हैं। तो भाई दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, हर एक की सेवा करना और अपनी इच्छा का त्याग करना, अपनी कामना का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का प्रेम हो, दूसरों का उद्धार हो, ऐसी चेष्टा करने वाले कर्मयोगी होते हैं। तत्व ज्ञानी ज्ञान जिज्ञासु होते हैं, मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मैं बंधन में क्यों पड़ा हूँ, चेतन कैसे हुए, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, वे जिज्ञासु होते हैं, वे जानना चाहते हैं परमात्मा तत्व क्या है, इस बात को जानने की इच्छा करते हैं, वे जिज्ञासु होते हैं। वे भी अपना उद्धार कर लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। और एक भक्त होते हैं भगवान को मानने वाले, तो भगवान को माने, भगवान की प्राप्ति कर लें, भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान में प्रेम पेट में आ जाता है, भगवान का प्रेम हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, बस पूर्ण हुआ, दिन हो जाए। ज्ञान योग के द्वारा संसार का हित, ज्ञान योग के द्वारा अपना हित, कर्मयोग के द्वारा संसार हित, ज्ञान के द्वारा अपना हित और भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा। तो पूर्ण मनुष्य होता है वो अपने से संसार के लिए भी उपयोगी, अपने के लिए उपयोगी और भगवान के लिए उपयोगी। ये पूर्ण अवस्था होती है। संसार के लिए भी उपयोगी होता है कर्म योग से, अपने लिए उपयोगी होता है ज्ञान योग से, भगवान के लिए उपयोगी होता है भक्ति योग से। ऐसे भक्ति योग प्राप्त कर भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, वो पूर्ण ज्ञान हो जाते हैं, संसार में आने का जो मतलब है पूरा सिद्ध हो जाता है। तो कर्मयोगी भी हो जाते हैं, ज्ञान योगी भी हो जाते हैं, भक्ति योगी भी हो जाते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जन्म की पूर्णता, मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर भक्ति योगी हो गया, भगवान के भक्त हो गया, अब भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के साथ खेल हो जाए, उनके साथ रहे, तो उनमें अभेद भेद, भेद अभेद, योग और वियोग, वियोग और योग, ऐसी लीला होती है उनकी। वो इन लीला के अनुसार से संसारी सेवा करते हैं। और ज्ञान योगी है वे तत्व ज्ञान के ज्ञान में मस्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, उनको करना करना कुछ नहीं रहता, जब झाड़ना बाकी नहीं था, प्रेम है वो बाकी समझते हैं, वो प्रेम का प्रेम बाकी करते हैं, वो प्रेम को ही नहीं समझते तो ज्ञानी योग पूर्ण हो जाते हैं। तो पूर्ण तक प्राप्त हो जाते हैं कर्मयोगी और ज्ञानी योगी, और प्रेम प्राप्त करते हैं भक्ति योगी। भक्ति योगी अपने लिए उपयोगी, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी, कर्मयोग से संसार के लिए उपयोगी, भक्ति योग से भक्ताओं भगवान के लिए उपयोगी। ये तीनों काम कर लेते हैं, संसार के लिए उपयोगी हो जाते हैं, अपने लिए उपयोगी हो जाते हैं और भगवान के लिए उपयोगी हो जाते हैं। भगवान की आवश्यकता, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान के भीतर प्रेम की इच्छा रहती है, प्रेम इच्छा होती है, उनको भगवान अपने साथ मनाते हैं। तो संसार में मनुष्य जन्म भगवान उनको देते हैं, जो प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको भगवान मनुष्य देते हैं, मनुष्य देने का अपना कल्याण कर लेते हैं और भगवान की इच्छा भी पूरी कर देते हैं। प्रेम के भी पशु भगवान भी है और भक्त भी है, दोनों ही प्रेम चाहते हैं, ये दोनों कल्याण होता है। तो चेतन चिन्मय तत्व है, उनमें एक ज्ञान योगी है एक भक्ति योगी, चिन्मय तत्व है और जड़ता को लेकर कल्याण करने वाले कर्मी योगी है। उनकी एक लौकिक साधना है, भौतिक साधना है और वही आध्यात्मिक साधना है ज्ञान योगी, वही आध्यात्मिक आस्तिक साधना है भगवान को लेकर सभी भक्ति योगी होते हैं। ऐसे तीन योगी होते हैं, उसमें अपने कर्मयोगी भक्ति योगी ज्ञान योगी बनना है। इसमें जिसकी जैसी इच्छा हो सुनो उसके लिए सत्संग है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 24 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।